بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Wasikilizaji watukufu, bila shaka shekhe hakuacha kipengele hata kimoja ambacho kilikuwa chahitajika kitajwe isipokuwa alikitaja. Sasa ikiwa hali ni kama hiyo, ina maana kwamba nafasi kidogo ni ndogo. Maana ni yapi tena ni yaseme mimi hali kwamba yalotakana kusemwa yamesemwa. Itakuwa sasa kama kukariri. Lakini kwa kuwa Allah ana haki na yeye pia asaidiwe katika yale yaliyozungumza manhaj salafi, manhaj ambayo imechukua sura iliyoeleza jazakallahu khairan, ya kuwa ni kitu kigeni hakijulikani. Paka wale wanaosikia, licha wale wasojua kusoma, hata wale wanaojua kusoma kuzungumza mazungumzi inayofanana na matusi. Salafu gani? Hakuna kitu kinaitwa salafu. Taratibu shekhi, bwana, mbona jitia presha bwana? Taratibu. Sababu hasa nini? Sababu hasa ni kwa watu kuwa mbali na manhaj as-salaf ta'aliman wa mumarasatan, kusomeshwa na kuifanyia kazi. Na kitu ambacho kwamba kila siku usomeshwi na huifanyizi kazi huwa ni nzito kueleweka. Ni nzito sana kueleweka kitu kama hicho. Lakini pale unapokuwa wasomeshwa kile kitu na kinaoanishwa na matendo, huwa kile kitu hufahamika kwa njia nzuri, kwa sababu hakuna ilmu inayosomesha basi na tatbiq, huanisha na matendo ikawa imefahamika. Sasa kwa kuwa manhaji imekuwa adimu, haijulikani, watu hawafahamu, watu wakisikia tu tayari wanaanza kuunda dhana zao kwamba huu si Uislamu kamwe, ni fikra za watu fulani binafsi, wataka kujitajirisha, wataka kujipatia majina na sifa katika mujtama, lakini si dini. Na hali ya kwamba huyu anaizungumza maneno kama haya ndiye mmoja katika wale wanaoangaliwa kwa jicho la zingatio, ni shida kubwa sana kitu kama kile kufahamika kwa haraka. Kwa hivyo hatuna sehemu nyingine ya kwenda isipokuwa ni kurudi katika hadithi aliyotaja Sheikh, kwamba bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Uislamu umerudi katika ugeni vile vile kama ilianza geni, imerudi pale pale. Leo utawakuta Waislamu, Sheikh asema tufana tujifananishe na watu wema, kataja ndevu. Kuna watu kila alfajiri kila inapochomeza alfajiri ya Mungu, basi ana kijembe hukora tu kar, yani ana kazi kubwa sana, kila siku yanyoa, kila siku. Hata sangine zo kwa hapa maana haikuota kamwe, bado hajafikia umri wa ndevu kuota kwa wingi wa kuinyoa ile mpaka nyele zimetii wembe, mpaka ikawa yaogopa sasa hata kule kumea. Yaogopa la maana ta, ina maana gani mimi na kesho nitanyolewa alfajiri? Yaani imekuwa ni watu Na ukimwambia bwana mbona wewe ufanye hivyo kwa ustadhi, unajua bwana sisi tunasoma pia. Tumesoma sisi pia. Lakini mashehe wetu walikuwa hawahimizi kitu kama hiki. Lakini mashehe wenu si mwisho wa dini, wala si msingi wa kuingizwa, si mitume wao. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sisi kiigizo chema chetu ni nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Chochote anachokiona kizuri Mtume lazima kiwe kizuri kwako wewe. Na chochote ambacho kwamba si kizuri kwa Mtume kisiwe kizuri kwako wewe. Lakini kiwa mambo itakuwa kinyume, basi ina maana kwamba kuna uzito mtu kama huyo kumvuta akamfahamu ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Itakuwa ni uzito. Paka salima amri. Kwa hivyo wajibu wetu sisi ni kurudi katika hii manhaju salafi, ni da'watu al-umma ila al-islam min jadid. Ni kuwalingania umma wa Kiislamu katika dini ya upya, ili warudi kama walivyokuwa maswahaba zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si dawa ya leo watu mmoja apanda kwenye mimbar, mwingine anapanda kwenye mimbar kwa vahiko, hakuna. Hakuna lugha hiyo sasa. Haidaji. Leo ungekuwa watu wanachukua jukumu lao la kufunza watu manhaju salafi. Lakini kwa hawaielewi na ni jeni kwa wao. Na hiyo salafi wenyewe tembo hili ni jeni kwao. Sasa nimekuwa ni shida sana katika mustafa. Si ajabu. Sito nguja hapa. Nafikiri hapa mbokole, sio? Eza kusema wale masalafi leo, la. Umekuwa na uvuruga bana mbokole pia. Zamani walikuwa pale mjini tu. Lakini sasa wapenya mpaka vijijini huko. Sasa ngoje ni vita sasa. Yaani da'wa salafia imegeuzwa ni da'wa tu aljamaa, kama alituambia Sheikh kwamba inalingania watu umoja na mapenzi na kusaidiana. Sasa imekuwa na da'wa ya wadui. Sasa watu wanafahamishwa yakoma ni furqa wa kutetesha watu, kugawanya watu, hali ya kwamba hii da'wa haina sura hiyo. Haina sura hiyo kabisa. Uwezi ukasoma kitabu cha sunna chochote kile. Sema umetukua mathala kama sunna al-Khalal, sunna ibn Abi Asim, sunna al-Imam Ahmad rahimahumullahu jamiaan. Ikawa kuna ibara ya kwamba ad-da'wa salafia tadu'u ila tafarruq. Hakuna. Hakuna. Vitabu vyote hivyo. Bali kila unaposoma vitabu hivi vya sunna, ad-da'wa salafia tad'u ila ijtima'i wal wahda wa tanha 'anil furqati wa tafarruq. Inalingania umoja na mapenzi, inakataa watu kutafutiana na kugawanyana. Hii ndio msingi mkubwa ambayo da'wa salafia inalingania watu. Lakini imegeuzwa kibao sasa. Imegeuzwa kibao, imekuwa sasa ni dawa inaleta fitna. Mmoja asema bwana anaelezea mimi tabligh, anaelezea mimi, anambia ustadh man natoka Zaire mimi. Barakallahu fiki. Hii sumu yenu ya salafia, salafia imefika kila sehemu bwana. Sumu haitwende, bismillah. Asema bwana kuna msikiti sisi licha kupafikia, basi hata kupita karibu na ukuta msikiti pia tumekataza. Pitini kula, kula ruzaku. Hizi ni sampuli fulani ya nini? Ya kuichoma sura ya da'wa. Nani atakayekataza kupita karibu na msikiti? Hakuna mtu. Lakini sasa yeye aona kwamba kufanya kutumia lugha hii ni kuitia ile ile da'wa, isifahamike. Sasa si maana ya mali yale yaliyopo Mombasa yako Zaire vile vile. Kazi yetu ndio hiyo, jazakallahu khair. Mungu akujaze khair. Nakuuliza kitu kimoja. Ni nani akawafuata hapa mpaka Zaire akajua kwamba tauhidi inagawanyika sehemu tatu? Nani katika hawa walokwenda kule wakatoa pesa zao wakajibandika mzigo wa bangine nini, ni waneti nzima, pickup nzima hapa mpaka huko kwa kuati kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Nani anaijua tauhid, taksimu tauhid? Sema hakuna. Sisi hatuzungumzi masala ya khilafa. Haya masala ya khilafa, Mungu ni moja, masala ni khilafa jamaa? Ha? Kuna khilafu kwa Mungu ni moja? Imeandikwa wapi? Hakuna bali kuandikwa kwa Mungu. Katika Waislamu kuna khilafu kwa Mungu ni moja? Afillahi shakun. Ha? Mwenye, tunashaka kwa Mwenyezi Mungu kwa ni moja? Hata hakuna hata Muislamu. Hakuna Muislamu hata mmoja mwenye shaka kwa Mwenyezi Mungu nani ni moja. Lakini pia yatiwa shaka kitu kama hicho. Yote hayo nini? Ni ukosefu wa kulelewa watu katika manhaj na mfumo wa khairi na baraka na iliyobarikiwa, ambao wale wafasi wake ndio watakaoepukana na moto wa jahannam. Allahumma ij'alna minhum. Kwa hivyo ikhwati al-izza, Sheikh amezungumza jazakallahu khairan na ametufukishia mada, na pengine leo hakuniona mimi pale, basi ingekuwa zile misingi zingine pia ningetaja. Sasa kuona mimi wala yuko mwingine hapa, basi ngoja sasa mtiro ni muziki, na ana haki Sheikh, ana haki jazakallahu khair. Kwa hivyo hii ndio manhaj ambayo yafikishwa kwa sura isiyokuwa sawa, kwa sababu watu wanasema mathalan hivi sasa katika manhaj ya tatu au ya nne Sheikh antaja aljamaa, akasoma aya ya Qur'an wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ndio msingi wa salafu. Lakini wewe ukitoka msikiti wa pili hapa Bokole kesho au kesho utasikia leo wamekuja wale watanzuaji, wamekuja walikaa hapo bana masaa kweli kweli, si muhadhara hizo, si ajabu kupata siku mbili hizi, wengine vichwa vigumwa hawataki tena kunuia sala usalli fardhu dhuhra kuna tena kali kweli kweli. Sasa hii dini kwa namna hii ilifikishwa mbali na manhaj kama hii, lazima kuna kazi, kuna kazi kubwa sana inatakikana ifanywe, yatakikana watu wafike hapa na mbali zaidi, bali watolewe duahat, wawe ni hasa aslan wafike sehemu kama hii na sehemu nyingine, kwenda kuwafahamisha watu kwa utaratibu wajibu wao upande wa Mungu wao na mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Ni jambo ambalo kwa maana lazima, hapana budi, hapana budi, hapana, ni jambo lipatikane, ni lazima ipatikane jambo kama hilo, na hilo litapatikana watakapokuwa wameisikia wale watu siku ya kwanza au siku ya pili kitu kama kile manhaji wa kisa. Hakuna muislamu ambaye hampendi mtume yuko, hata kama yeye mapenzi na kimajaku majaku hivyo, yani haina uhakika, yani mapenzi hivi hivi tu. Lakini kila mmoja ambaye wewe mpenda mtume atakwambia anapenda mtume. Je, mtu aambiwe fuate njia ya mtume, mtume mpata hivi, apita njia hii, atakwambia msipite? Ni vigumu, ni vigumu. Lakini kwa nini wapatikane watu wenye sura kama hiyo? Kwa kuwa hawaielewi ile njia ni ya mtume au si ya mtume, hajafahamishwa. Wao waliamkia wakaona kitu fulani tu, wakaona hii ndio maisha na Uislamu tulipokea kwa wazee wetu. Kwa hivyo wajibu wetu sisi na wengineo wale wanaojua haki na usawa na manhaji ni wajibu wafikishe hii dini kulingamana na kila mmoja kwa uwezo wake, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, balighani walau aya. madamu ile aya umeifahamu vyema kulingamana na tafsiri ya ulama vile wanavyofasiri, basi na wewe tukua tafsiri kama ile wafikishie wale ambao wewe waona kwamba wewe umewatangulia kidogo katika uliofahamu. Eh, ni wajibu. Sasa hizi vurugu na urongo na ufitinishaji na kugeuzwa maneno na fitna hizi zitamalizika pole pole inshallah baada ya watu kufahamishwa hii dini, hasatan ashabab. Usiongojee mzee alikuwa kinuia usali fardhuri miaka 60 leo atakudhi ukimwambia kwamba atarafadhu binia bid'ah, hata akaamini kimoyo kwamba ni bid'ah, lakini atajiona shatamka. Shazoea, mazoea, mazoea. Lakini hao mashababu hao ndio watakana sasa waelekezwe katika njia ya sawa. Na ulimulisikia vizuri sana. Ha? Yule anayefuata mtume wa manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam duniani amesalimika, naja wa fil akhirati salim. Duniani hutokutana na bid'ah. Dini yako itakuwa ya kisawa sawa, wafa katika njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na wewe jirani ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna anayekataa hicho, kwamba yeye awe jirani ya mtume au aingie katika safu aende akanywe maji katika birika la mtume sallallahu alaihi wasallam, birika ambalo kwamba mtu leo atakunywa maji hatoshikwa na kiu tena. Lakini utaifikia wapi? Lazima ufuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Usije ukawa yule ambaye hakusalimika duniani, lam yaslam fi dunya min albid'ah wa shirkiyat, halafa akenda mbele ya Mwenyezi Mungu hatosalimika. Huyo huyu ndio atakayepigwa mbati mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tandikwe kweli kweli na bakora, wafukuzwe kwa sababu alikhalifu duniani na hawakupata watu wenye kuelekeza vizuri. Lakini wamepata ujumbe umefika, lakini wakaipuuzia ule ujumbe wa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo jambo hili ndio limewafikishia hatari kama hiyo. Naona wakati umetimia insha Allah, ilo bakia sasa ni kwamba tujitayarishe na maghrib. Nafikiri bado kama dakika 10 tu au 10 na kitu. Kwa hivyo mimi nitakoma hapa. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie atuwafikie yale mawili matatu ambayo tumesema kwa nia zetu insha Allah. Na ikiwa kuna jambo pengine limefanyika pengine zaidi ya makusudi yetu, basi naona wasikilizaji watatusamehe inshallah. Sasa pengine hapa Sheikh kidogo alipiga ngumi kidogo hapa kaumiza, la basi tusameheni bwana inshallah. Lakini tutarudi tena hapa baada ya maghrib inshallah, tufahamishieni tena mawili matatu inshallah. Halafu tuombeane Mwenyezi Mungu na tufarikiane, kula mmoja angalia atarikia wapi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.